Tumerejea tena, hii ni Chill na Sky. Kama ambavyo tume katika sehemu ya kwanza, mgeni wangu ni mimi Miles Mariani Mdei, ambapo tumezungumza kidogo, tumerudi nyuma kujua familia yake na tumesikitika kidogo, lakini uzuri yeye ni mgumu, machozi yake yako mbali, which is very good, uko strong. Yeah, asante. Wewe unaonekana hata boyfriend yake kucheat ama akifanyia kitu kibaya, kuliona chozi lako ni issue. Sidhani kama kuna ambaye ashaniona nikilia. Hapana. Hapana, unalimezea, unalimezea, utakulia, unaenda yani kufanya activities zingine. Yes, tu yani. Yes, yes. Basi tu because naamini nilishaambiwaga kwanza ushauri mlicha kutokuwa mtu wa kulia haraka. Yeah. Nilishaambiwaga usimwache mwanaume akaona chozi lako hata siku moja. Okay. So ladies, msikie hiyo tip, eh? Yeah. Usimwache njemba akaona namna hiyo. Alikwambia why iko hivyo? Sababu no, I think alisema tu kwamba ukilia haimaanishi kwamba yule mtu atakuonea huruma. Okay. Au kwamba atabadilika au chochote, because wanawake wengi wanatumia hiyo factor ya kwamba nikilia atanionea huruma. Hapana. Okay. Huo ni uongo. Yaani wewe jikazi ndugu yangu, pambana na hali yako. Akikuona mgumu kidogo, naye atajashtuka, ajagusika. Yeah, sure. Kidogo basi. Ukilia wanajua kwamba kumbe basi nimemweza, but no, usikubali kushindwa. Okay. Yeah. Wow. Hiyo ni nzuri sana kikweli. Yeah. Hata mimi kwa mfano kama nikimkosea mke wangu, alafu nikaona reaction yake kama kakaza hivi kapotezea. Najishtukia kidogo na mimi, unaona? So inakuwa inarudia mimi tena. Yeah. So experience hiyo nayo. Mimaz, kipindi ambacho unatoka, kwa sababu mimi nilianza kusikia kwamba bana Vanessa na mdogo wake bwana Mimaz bala anaimba kweli kweli. Lakini ikachukua muda mrefu kweli yani kuja kusikia single yake ya kwanza. Au sio? Ilikuwa ni Sugar, eh? Alikuwa si? Yes, Sugar. Sugar. Yeah. Single ya kwanza ambayo Mimaz, mbona hatoe nyimbo? Na siku moja niko na Jomakini, nikiwaga na Jomakini waga ananisikilizisha nyimbo nyingi sana. Kuna ngoma moja alikushirikisha wewe, haijawahi toka hiyo ngoma. Haijatoka, yeah. Bonge moja la ngoma. Alafu jua na jua mie na kesi naye. Ana nyimbo nzuri sana, afu azitoe na toa zingine. Miongoni mwayo ilikuwa ni hiyo ya kwako. Ulikuwa bado hujatoa hata Sugar. Bado. Kwa nini ilikuchukua muda mrefu sana kuwa kambini tuseme, yani ulijiandaa mno yani? Nilikuwa naogopa kwanza. Alafu okay. Pili cha kwanza nilikuwa bado chuo. Okay. Kwa nilikuwa nataka kumaliza. Umesoma wapi? Nimesoma Malaysia na pia nimesoma Tanzania. Okay. Yes. So nilipokuwa namaliza shule ndo moja kwa moja nikaingia kwenye utangazaji. Yeah. And then baada hapo nikaona, kwa sababu mimi kwanza sio mtu wa watu kivile. Okay. Alafu mimi na aibu sana. Oh. Sema ninaweza isionekane usoni. Yeah, yeah. Kwa sababu nitakaza, lakini okay. Kwa nini kwani kimwangalia vile anapambana, sio akienda kwenye show, maana nilikuwa napenda kuongozana naye kwenye show zake, akienda akifanya interview nini. Nikiangalia vile watu wanavomwangalia, wanavomsimesha, wanavoongea, niko mimi siwezi. Kwanza sina break ya mdomo, naweza nikamjimu mtu vibaya, yani au something. Kwa nikaona inabidi niwe discipline sana na niendelee kujifunza. Kwa hiyo ndio maana nazunguka naye sana. Okay. Ili nijifunze, nielewe, nione inavyotakiwa. Licha kuwa on TV, because TV mnaniona tu kwenye TV imeisha. Sihitaji kuinteract na watu kivile. Yeah. But then also ni mimi tu mwenyewe kujiamini. Okay. Kuamini sauti yangu. Mimi mpaka leo sometimes nikisikiza nyimbo zangu zingine niko kali hiyo, namaanisha nini? Kwa bado yani kuna kitu, yani kuna kitu nakitafuta afu sikisiki. Ndio maana bado naenda madarasa ya vocal coach. Yes. Na nini hivyo vitu. So okay. Ili nichukua muda sana. Yes. sana hata Sugar Vanessa yenyewe ndo alinibeba kanambia twende, unanipotezea muda. Tukaenda poka kwa Barnaba tukaifanya hiyo nyimbo. So niko kweli, kwa siku nina release nyimbo yangu, yeye hakuwepo hata Tanzania. Vanessa, nakumbuka yeye hakuwepo. Okay. Nikabaki, hey, endelea hivyo hivyo, yani wewe ufanye hivyo mwenyewe, ndo once. Niko hauko hapa, niende mimi nijipeleke tena toa nyimbo. Hapana, siwezi. Akaniambia, wewe unataka kuwa mwanamuziki? Na sinikuuliza kama uko tayari. Akaniambia, yes, uko mde music. Sasa unataka kunitia aibu ya nini? Nenda. Niko, jamani, mambo ni mengi. Basi ndo baada ya kusikiliza hiyo nyimbo, yani Sugar ile nilichukua muda, nilibidi nikae kama mwezi naendelea kuisikiliza because nakumbuka yani kwamba are you sure? Yeah. Yani kweli, yani ndo tunaingia hivyo, yani ukishaingia mna kurudi nyuma, yani ndo tunaenda. Nakumbuka nilirecord ngoma hiyo 2016 mwezi wa kumi kama sijakosea. Okay. Ndio nikaja kutoa 2017 mwezi wa pili. Kwa nilikuwa na muda wa kuisikiliza niende nisikilizishe watu na mbivi vipi hapo. Yeah. Yaani unajua ile kujaribu yani kutafuta kitu cha kunipa ile push. Okay. But one day nikajiambia nikasema ah, kama hii kipaji nimepewa. Mm. Ina maana naweza. Maana kimi naamini Mungu hawezi kukupa kitu akijua huwezi kukifanya kazi au huwezi kukihimili. Yeah. So nikaamka one day nikasema okay. Sawa. Tutoe sugar. Yeah. Ehe, tunatoa lini, tukabidi tupange na kila kitu kwa sababu ndo mara ya kwanza watu wamenzoea kama mtangazaji, inabidi sasa tuwahamishe upande huu. So tukaanza maandalizi but nashukuru tangia siku hiyo mambo yamekuwa ni mazuri. Yeah. Yeah. So mimi mara nyingi sana nikiongeaga na ndugu zangu wengine. Yeah. Sa- au bibi yangu. Sometimes anahisi ni kaka yangu kwa sababu koo ni lile lile sometimes. Hata mimi sometimes nikimsikia huyu anaongea kama mimi. Wewe pia na Vanessa koo sometimes inataka kufanana. Hasa hata kwenye nyimbo pia iko hivyo. Na kipindi ambacho umetoa sugar watu wakawa wanasema ana sound kama Vanessa. Hizo hayo maneno ulikuwa unapokeaje? Ilinipa wasiwasi kwamba hivi watu watakuja kuja kunikubali mimi kama mimi na sauti yangu na kuweza ku, because saa kuna vile vitu ambapo mimi nikiimba sauti ya juu ndo na sound kama yeye. Ndio maana najaribu nyimbo zangu nyingi nishuke chini, nitumie bezi langu ili watu waone ile tofauti. Ehe. Lakini kuna tones zingine ambazo nikiimba lazima tuita sound vile. Hata kama sio exactly kama kwa sababu yake ni new zaidi, lakini mtu mwenye sikio la muziki ndo ataweza kuelewa hapa bado kuna utofauti maki ya Vanessa ni soft zaidi alafu iko new zaidi. Yeah. Ya huyu kidogo ina uzito fulani hata kama iko new. So wengine wanasikiliza tu ile ya haraka haraka. Mm-hmm. But nilipokuja kugundua kwamba nitakuwa na mashabiki na watu wanaonifuatilia wanaonisikiliza na wanapenda muziki wangu. Mm-hmm. Sidhani kama nitakuwa na wasiwasi sana. Yeah, na vile najua nimeingia studio mwenyewe, Vanessa hajakuepo chakaingiza sauti tunafoji, sina shida. Yani. So ilikuwa ni mimi tu kuwapa muda pia na wao. Okay. Ambapo sasa hivi at least naona kwamba wanaweza kutambua. Wanaelewa. Kwa, wanaelewa kabisa wanajua. Ni rahisi kutofautisha. Huyu ni fulani, huyu ndiye. Lakini kidogo bado wengine kama dada yake hapa hivi, njia kama kapita kama dada yake hivi. So. I think kama ulivyosema kwamba umeshagundua hata wewe kwamba ukipanda juu kwa mfano kwenye wimbo uliofanya na Kagwe. Yes, exactly. Unaona? Yes. Ulitumia note ya juu. Kwa hiyo kidogo Vanessa utamsikia sababu hiyo. I think ni kawaida kwa sababu kolao kama ambavyo nimetoa mfano mimi kaka zangu tuna sound the same wakati mwingine. Yeah. I'm happy kwamba watu wamekwishaanza kuelewa na I'm happy kwamba wewe tayari ushagundua kwamba nini ambacho njia gani na nini. Yeah. Na tunafanya vizuri hata kwenye sugar. Uzuri wa wewe ulianza tayari juu kwa sababu video ilikuwa kali, best video yani. Hatari. Kuanzia hapo hujawahi fanya ushubwada. Asante. Na unajipanga kweli kweli wewe kwenye video zako. Inabidi kwa sababu kila watu wananiangalia kwa sababu unajua tayari kuna yule mtu ambaye kila na Vanessa akitoa vitu vyake sio shumwa na vitu vya hatari sana. Anajipanga kweli kweli unajua so mdogo wake utaki kumwangusha. Utia aibu, utatia aibu familia. So unabidi ujisukume mara mbili yake ili kwamba hata kama haitokuwa kwa level ile at least ni kitu kizuri ambacho kinafurahisha macho mtu akiangalia na quality yake ni nzuri. Okay. Yeah. Sawa sawa. Kuna katika nyimbo za secular. Yes. Sijaisikia ukifanya labda kama zimerekodiwa labda zipo ndani lakini nafahamu kuna wimbo ulifanya wewe Vanessa na Tero. Nancy. Yeah. Nancy kwenye album yake sio? Ilikuwa ni album ya nani? Gospel. Ilikuwa ni gospel album yake. Yeah, yeah, yeah. Sisters kwenye wimbo mmoja. Yes. Experience ilikuwaje kufanya pamoja? Hiyo experience ilikuwa raha sana. Sijai kuenjoy studio kama nilivyo enjoy. Ulikuwa wote siku hiyo? Wote watatu tuko mle ndani. It was so fun, manake tulikuwa tunachekeshana. Yaani kwamba dada yangu anasemaje? Kwa sababu wote tunaamini kwamba Vanessa yani sauti yake ndo amazing. Yaani ndo tunamwona yeye ndo mwimbaji. Yaani kwa hiyo na kwa Nancy alikuwa akiingia kaingiza vesi yake akatoka kwa haya basi. Ingieni mkanimalize. Nikamwambia ngoja kwanza naomba nianze mimi kabla hajaingia Vanessa manake mambo yanaweza kaa sio mambo. Basi nikaingia nikaingiza ya kwangu. Kwa hiyo tulivotoka wote tukatoka basi tumekaa pale pembeni tukasema he tunasubiri tukasema tu yani zenda na kutumaliza yani kuchinja nyimbo nzima. Okay, ilikuwa raha kwa sababu tulikuwa tunataniana. tunapeana jokes na tuna enjoy pia, tunafundishana, tunasaidiana key na tone, lakini yeah. Nadhani ilikuwa ni muda mrefu sana wote watatu kuwepo katika eneo moja tukifanya kazi pamoja, haijaitokea yeah. So it was the first time na wote tuko pale, yani nilisikia raha kuona kwamba da niko na dada zangu studio, tunafanya kazi, tunaimba nyimbo ya Mungu, kitu ambacho ni jambo ambalo tulikuwa tunapenda kufanya sana tukiwa wadogo, tulikuwa tunaimba gospel na nyimbo za wasanii wengine yeah. But kuona kwamba wote watatu tunafanya ngoma moja ambayo inaenda duniani yeah. As sisters, that was a very good experience. Idhani kama nitakuja ku experience kitu kama hicho tena labda okay. Kama ni sisi watatu tena ndani ya studio yeah okay. Kabisa wow. Album ya Nancy inaitwaje? Album ni gospel. Hapa sasa nafanya potia. Never mind. Never mind, lakini ni gospel album. Ina nyimbo kadhaa. Ina nyimbo sita okay. Na zote zina video. Okay. Ina hiyo album because nikaa miaka miwili sasa hivi. Yeah. Wala usijali. Yeah. Lakini si Nancy upo Instagram anatumia jina gani? Hayupo Instagram, alikuwepo lakini sasa hivi hayupo. Okay. Yes. Okay. Lakini YouTube nyimbo zake anatumia jina gani kwenye Nancy Hebron? Nancy Hebron. Yes, sio Tero. Maana Kenya wanamfahamu kama Tero. Tero, yes. So unaweza kuzipata hizo nyimbo za dada yao Mimi Miles pamoja na Vanessa. Na kuna hiyo video ipo pia, si ndio? Ipo eh. Ambao nyimbo inaitwa unaona sana vofeli mimi. Usijali ni kawaida. Okay, usijali. Sasa tipo hapo. Yes, lakini yes. Utawapo iko YouTube ni rahisi sana. Beautiful Jesus. Wewe nimeku Beautiful Jesus. Beautiful Jesus. Yeah, nimbo ni some Beautiful Jesus. Okay. Sawa yeah. Sawa. Well, kwa ninavyokuangalia kwa maisha ambayo unaishi yes. Kupitia Instagram, kupitia wapi? Page yako iko clean sana, umependeza mara nyingi na nini? Video zako ni expensive kiasi gani kuwa mwanamuziki wa kike ambaye unatakiwa kuonekana smart muda wote? Ah, ni expensive. Yeah. Lakini kuna kuwa na budget because okay. Pia yeah. Siwezi kusema kwamba nimefika pala pale ambapo niseme kwamba mimi naweza nikavaa nguo mpya kila siku. Yeah. No. Yeah. Na strategy nitanunua nguo kadhaa ambazo unajua ninaweza nikazi mix match. Kwa hiyo unaweza kaanza ukavaa shati na suruali zinafanana, labda ndio ulizinunua ziko pamoja. Yeah. And then baadaye ukaja ukabadilisha ukavaa ile blouse na kitu kingine, ukavaa ile suruali na kitu kingine. So nadhani huo mchezo najua kuchezea nguo. Okay. Kwa nadhani mtu akiangalia anaona, "He, kavaa nguo mpya." But no, ukifikiria kivizuri kabisa ukiangalia unaweza ukaona kwamba hii alishavaa kipindi fulani au tuseme ni jinsi tu ya kuweza kudesign nguo, because ukisema uvae nguo mpya kila siku hizo ni gharama. Yeah, ambazo sure. Wow, kwa hela ipi ambayo ipo kwa yeah. Sasa kwa mimi ambayo naanza, unajua bado siwezi kusema napata pesa kivile kwenye mziki yeah. So lazima upie uende na budget ili maisha, maana kuna maisha pembeni ya mziki, na maisha ya nyumbani, ya kula, ya kulipia studio, ya kunini, ya vitu vingi. Kwa kusema ufocus sana kwenye muonekano kwa sababu ya Instagram yeah. Au social media inani cost lakini ikifika sehemu ambapo labda ni shughuli, labda ni show ama nini, hapo ndo kidogo unaweza kusema lazima uinvest kwenye appearance yako kwa ajili ya wewe, hata pia watu watapokuona wanaamini kwamba okay, yuko vizuri. Okay. Lakini on a day to day, hapana kusema kweli, siwezi kujiumiza kichwa. Yeah. Sasa Young Lunyo umefanya naye project mbili so far. Najua zingine pia labda zipo studio. Mingi sana, yeah. Okay. Yeah. Ni msanii unayemkubali sana. Nishaona pia umesema yeah. Au umeandika sehemu. Yes. Tueleze wewe mwenyewe ni kijana wa namna gani? Make me young nimemfahamu kitambo akati bado rapper, lakini yeah. Bado ni rapper lakini ana uwezo wa kuandika, kuimba na kufanya. Yes, it's yeah. True. Na watu wengi hawajui kwamba Young Lunyo anaweza kuimba. Yeah. Nadhani hicho ndo advantage kubwa ambayo mimi napata tukiingia studio pamoja. Mm-hmm. Anatoa melody na anaimba jinsi inavyotakiwa. Anasema mimi sauti yangu mbaya, lakini nakwambia hivi utaimba hivi. Hey. Lazima iwe hivyo. Okay. Oh, okay. Sawa. Kwa hiyo mara nyingi huwa ana anipa mitiani mingi sana. Okay. Kizuri ninachompenda, he's very hard working. Yeah. Ni mtu ambaye anasikiliza pia, ukimwambia eh jamani mimi ndugu yangu mimi hapo nimeshindwa. Atakusikiliza, akuache, alafu atakutafutia njia nyingine ya kufanya. Yeah. Kitoko ni mtu ambaye akikubali, akikupenda akafanya kazi na wewe, au hata pia kwa sababu licha ya kazi pia tunakaa sometimes tuna chill, yeah. Tunakaa, tunapiga story nini ukiachana na studio. So ni mtu ambaye ni mkarimu, he's okay. Very hard working na ni mtu ambaye anapenda mafanikio ya watu. Okay. Unajua kuna wale watu ambao sana sana kwenye wasanii kuna ule unafiki mwingi sana au watu ile eh hey, hi yeye nyimbo yako nzuri yani just because. Okay. Yule kama nzuri kama mbaya anakuambia wala hata anaweza atakwambia chochote wala yani kimya. Unaona tu reaction yake. Yani unaona tu. Lakini mimi ataniambia mwanangu hapana sio. Okay. So ni mtu ambaye ni mkarimu, hard working. Mtu mwenye uvumilivu, mtu anapenda maendeleo ya watu and ni mtu ambaye anajitolea sana kwa watu. Kama naweza kusema kama kuna mtu ambaye amejitolea sana mimi katika maisha yangu ya muziki, ni Young Lunya. Okay. Anaweza kusema wewe unalala sana njoo studio na nyimbo yako. Ah. Yaani unajua vitu kama hivyo like he's always trying kunipush kwenye muziki kwa sababu ni mtu ambaye ameona na kipaji lakini anajua huyu bila msukumo kidogo mambo hayaendi. Mambo hayaendi. Kwa atanza acha kulala wewe na ngoma njoo tufanye kazi unajua vitu kama hivyo. Okay. So ni mtu poa sana. Okay. Mtu poa sana. Experience ya kuwakutanisha na Mario kwenye wimbo mmoja. Yes. Ilikuwaje? Wow, yani kwanza Mario ni mtu ambaye nilikuwa sijamzoea. Okay. Nilikuwa namuona tu kanywa tamasha hivi nikakutana wasanii, yeah, mambo vipi unajua zile. Mm. Lakini kuweza ku actually kukaa nao na kuongea nao ni kipindi tunashoot, tunarecord nyimbo ya Una. Tulika studio ile ndo nikaanza kama Mario kumbe pia ni mtu wa aina hii ambao pia unajua kuna watu wale ukiona social media unaona unamjudge mtu kwa kumuona. Yeah. Lakini paka ukikaa naye ndo unaweza kuona oh okay, huyu mtu pia nimekutana wao kwanza wao walikuwa ni washikaji kabla mimi hata sijakutana nao apparently sikujua kwamba kumbe wao ni washikaji ambao huaga wana hang wanachiu wanafanya kazi pamoja sikufahamu because mimi ninavokaga na Young Lunya na Katuna Young Lunya au labda OMG basi au labda kina switcher au hivyo so experience na Mario ni kwamba wako very similar na Young Lunya sema tu kwamba Mario anaimba but kwenye tabia uandishi na jinsi ya kufanya kazi they are very very similar ni wote wa karimu na watakusikiliza wewe unajua so nadhani naweza nikasema ni experience nzuri sana ambao tulikutana nao kufanya kazi ile na tangia tumekutana kwenye hiyo kazi tumeweza kufanya kazi nyingi zaidi pamoja na Mario as well na sasa hivi hata nikienda studio at least najua nina njemba mbili oya Lunya uko wapi Mario uko wapi tukutane studio tunaenda kwao wanakaa nao wanachanganya nani vitu vyao pale kitu kinatokea kizuri so hata na mimi nakuwa comfortable zaidi kwa sababu nakuwa na sikio la upande huu la uimbaji na sikio la upande huu wa rap. Yeah. Cause ikikombine. Atari tupu. Amazing. Okay. Kabisa. Yeah. Ongera pia kwa EP. Mipango ya album ipo. Mwana we, album unajua ni mzigo mzito. Okay. Ni mzigo mzito sana. Nataka kwanza niendelee kufanya mziki kwenye upande wa collaboration. Okay. Watu waweze kuona uwezo wangu wa kufanya kazi na wasanii wengine. Ndio maana nimeanza hivi. Nilivyoanza kidogo na Mwanaife, Young Lunya, Mario, na Kagwe na kuendelea. Yeah. Nataka kuingia sasa hivi kwenye collaboration pia na wanawake. Just kuwapa watu waelewe kwamba Mimi Manz ana capabilities gani. Okay. Kwa hata nitapokuja kutoa album, hata nikifanya kitu kingine tofauti zaidi wasi unajua kuna ile kumbembeleza mtu aweze kuelewa kitu kabla hujamshushia kitu kipya mbwa. Mm-hmm. Lazima umpe kitu aelewe, wajue okay Mimi Manz tunajua anaweza kufanya 1, 2, 3. Okay. Kwa hata kikaja kitu kingine kwenye album nikafanya kitu tofauti bado wataelewa kwa sababu huyu ni Mimi Manz, huyu ni wetu, tumemuelewa, tunampenda, tunamsupport. Okay. So nataka watu wanielewe zaidi kwanza kwa sababu nahisi bado as much as watu wanaweza kadhani nimekuwa star na najulikana napata show and everything naamini bado kuna asilimia kubwa sana ya Watanzania ambao bado hawajamfahamu Mimi Manz ni nani. Kwa hiyo nataka nikamilishe hilo swala kwanza kabla sijatoa album. Sawa sawa. Well, ngoma yako ya sasa haina maana eh? Haina maana. Haina maana. Yes. Ni kabla hujaitoa ulikuwa unatupa teaser kidogo ya maneno na nini. Yes, yes. Lakini ni wimbo ambao unaonesha kwamba unajitahidi sana kuonyesha mapenzi kwa mpenzi wako but yeye hajali. Hiyo ni uandishi tu ama ni kitu ambacho umekipitia kwenye maisha ya mahusiano? Kwa bahati nzuri sijapitia mahusiano kama hayo. Okay. Lakini huwa mimi kwa sababu napenda kuimba mapenzi na napenda mapenzi, napenda kusikiliza stories za mapenzi, napenda kuangalia movies za mapenzi. Kwa hiyo najaribu katika kila ngoma nayo hata kama haijai kunipitia au haijai kunitokea nifanye kitu ambacho kwa watu wengine ambao wananisikiliza. Maana naamini mashabiki zangu kila mmoja anapitia aina ya mahusiano yake. Yeah. Na labda hiyo ya kumpenda mtu, yani mapenzi ya upande mmoja, kuna watu wanapitia. Kwa nikasema kwa nini pia nisitengeneze nyimbo ya kwa ajili yao. Okay. Yeah. Uh-huh. So sio experience ambayo imenipitia mimi lakini nimewaza watu wanaosikiliza muziki wangu wanao connect na mimi. Mm-hmm. Ni jinsi gani watu kwenye mahusiano wanajisikia vipi? Okay. So nikasema acha niimbe, haina maana ili na wao wapate kitu, na nimeona responses nyingi sana. Yeah. Watu hey, yani nyimbo kama umeniimba mimi, yani hichi ni kitu kinachotokea. I'm like, oh, okay. Hicho kinanipa faraja kwamba tumeweza kuconnect kupitia muziki. Video? Video bado kidogo, okay. Hatuja shoot kwa sababu pia na hii hali inayoendelea. Yeah, friend, you know, so to hatujui itakaa muda gani. Okay. Kwa ni bora ni save hiyo hela. You know. Bora ni save hiyo hela kabla sija shoot video hapo, hatujui hili janga liko muda gani. Kwa hiyo watu waendelee kuenjoy audio kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Sasa tuhame kidogo, tuende kwenye maisha yako mengine, movie. Yes. Nimeangalia kwanza nilipokuwa naona trailer ya You Again. Nikapenda sana. Kuna ile sehemu nilinichekesha. Umeenda kwenye interview umeinama then surali kachanika, kachanika. Na ubongo. Yes. So na yule mtu receptionist Naomi. Au sio? Yes. Na alipokuwa anaongea. So trailer tu yenyewe ilinipahamu sana kuona filamu. Yes. Baadaye mkawa karimu mkatuwekea YouTube. Nimwagi angalia yani, mwenyewe. So niliangalia yote. Nashukuru. Mwanzo hadi mwisho bila kupepesa macho. Nashukuru sana. Movie nzuri sana. Nimependa uigizaji wako, uko natural. Na wewe na Nicky Mutuma mmecheza vizuri sana. Asante sana. Kwa mpendani, lakini kumbe ndani kila mtu anampenda mwenyewe mwenzake kwa namna nyingine. Ehe. Ulijikutaje ukaingia kwenye project hii kwa sababu ni Mtanzania pekee kwenye filamu hii ile. Yeah. Wengine wote ni wa Kenya. Ilikuwaje ukaingia kwenye You Again? You Again nikalimtafuta Vanessa, akamwambia anatafuta actress wa Kitanzania maana yake anatengeneza project ambayo angependa iwe ya East Africa. Uh-huh. Kwa hakutaka waigizaji wote mle ndani wawe wa Kenya tu. Yeah. So Vanessa akaniambia kuna issue inatokea nika na nani movie kama unataka, and kizuri chake kipindicho mimi nilikuwa Kenya nafanya media tour ya EP yangu. Okay. So nikasema hey, na vile niko hapa hamna haja ya kuhangaika, acha tu nifanye hizo auditions, huenda labda naweza nikapata maana pia naweza kusema kuigiza ni kitu ambacho napenda. Yeah. Na nilikuwa najaribu sana kuingia katika Bongo movie bila bahati. Yeah. Unajua mtu hawezi kukupa opportunity bila kuona kazi ambayo unaweza ukafanya. Yeah. So nilienda nikampigia Nick nikamwambia nipo Nairobi na ningependa kufanya audition ya movie yako. Akaniambia sawa. Kwa wakaja yeye pamoja na yule director, wakaja wakanifanyia audition pale, wakanirekodi, walinipa mistari fulani, walinipa kama script tatu. Okay. Wakaniambia basi utafanya hizi tutapokuja kwenye audition. Basi nikajifunza hapa, nakumbuka hata nilikuwa naosha vyombo najiangalia najaribu kushika, yani ile kwamba nikatia aibu jamani nimejikoki hivi alafu waje wakutane na mtu itakuwa so lovely. Kwa hiyo wakaja wakanifanyia audition, basi wakakaa siku ya pili ya tatu nadhani wakanipigia simu wakaniambia umepata role ya Sofia, tumekupenda sana. Yani unaenda kabisa na ile character ya Sofia ambayo tulikuwa tunataka. Nilifurahi sana. So ndo jinsi nilivyojikuta nimeingia mle ndani na kufanya movie hiyo nzima. Bonge moja la movie, na taka kuamini kwamba tayari imekupa labda michongo mingine. Yes. Ipo. Yes. Ni mimi tu sasa Back again kuna janga linaloendelea sasa hivi. Unajua bwana mambo ni mengi. Sasa hivi usikwenda popote. Mama na ni nini lakini nikupongeze sana mimi Mazi. Asante sana. Kipaji cha kuigiza unacho. Nashukuru. Ulibeba uhusika vizuri sana. Mno kuna unaweza kufanya comedy kwa sababu ni movie ya comedy. Kuna muda inasikitisha, kuna muda inakera, kuna muda inafanyaje kwa maana ya characters waliowemo kama bosi wako ambaye alikuwa anakutaka kimapenzi na nini. So ilikuwa nzuri sana kikweli na natamani ni kuone zaidi. Asante. I hope nitakuona zaidi. I hope so too. Yeah. Let's talk about Vanessa. Vanessa sasa hivi yuko na uhusiano na mtu maarufu sana. Yeah. Miongoni mwa waigizaji na wakubali sana. Rotimi ya K-Dre wa Power. Yes. Au sio? Lakini naona Rotimi anakusupport sana pia. Yaani ni shemeji fulani ambaye anasupport vizuri sana. Yaani ukoje naye? Yaani like ule ushemeji na Rotimi. Mimi kusema kweli na shemeji zangu waga sinaga ukaribu sana. Mimi sinaga hayo mambo. Yeah, yeah. Unajua ile labda mara moja kusalimia na kusalimia labda nimempigia Vanessa, yeye akawepo pale, "Hi hi, how are you?" hivyo. Yeah. Lakini sijui kwa na namba yake, sijui kumtumia message. Yeah, yeah. Mimi hayo siwezi wala siapendi. Yaani okay. Na respect boundaries hizo. Yes, sure. So nimepata nafasi ya kuongea naye mara chache nikiwa naongea na Vanessa, ni mtu poa. Yeah. Na sometimes unakuta hata yani mimi mwenyewe sijui, hata unashangaa tu unaingia Instagram unaona fulani kakomenti. Oh jamani, asante. Yeah, unajua sure. Nashukuru, lakini nashukuru kwamba ni mtu ambaye ananipa support hata mimi. Unajua hata kama simuombi ni ya kujitolea, ina maana ni mtu ambaye anajali. Unajua kwamba huyu mtu niko naye nampenda. Yeah. Huyu ni mdogo wake pia na yeye yuko katika tasnia hii. Sure. Kuja nifanye chochote ninachoweza kidogo kwa kutumia platform yangu mimi kuonyesha watu kazi yake. Okay. So yeah, nashukuru kwa support yake hiyo. Okay. Lakini ile siju kupigiana ile hapana. Utaki mazoea. But Vanessa anaonekana yuko happy sana sasa hivi. Yeah, I mean sije kumuona hivyo. Kujawai. Hatujai, mpaka na mama tulikuwa mamake, jamani, mambo ya sijaka geuka. Lakini yeah, tunazidi kumuombea Mungu, tunazidi kuombea Mungu because okay, she's very happy. Yes. And amekuwa mtu positive sana, ambalo ni jambo linafurahisha, so tunawatakia kila laheri. Yeah, yeah. Kusema kweli, yeah. Sio kila mmoja ambaye anapenda mahusiano ya watu maarufu kama hao. Yeah. Kupita Instagram wapi, wataachana tu. Mm-hmm. Ukiziona hizo kama dada yake, una mdogo wake, unajisikiaje? Bwana. Watu washazoea. Yaani inabidi. Maana kile sio kama hii ndio mahusiano yake ya mwanzo. Okay. Hata mahusiano yake ya nyuma pia ilikuwa hivyo hivyo, watu wana comment hivyo hivyo. Yeah, yeah, yeah. Unajua so sidhani kama unaweza kuwasimamisha watu wa always, social media. Au mtu anasema anachotaka, ameibuka huko alipotoka, akasema anayosema. Kikubwa ni waya baby aletu ambaye yuko positive. Okay. Bas. Ndio hivyo. Hayo mengine watu wanapenda kujifurahisha. Mwingine unakuta tu amesema tu ataachana tu yani just because. Unajua yeah, yani ana nia mbaya wala mchukii mtu yani just because. Kwa hiyo kila mtu na akili yake. Nakumbuka kuna posti wanaziona kwenye zile page za udaku kwamba hao wameshindikana. Wengine wote wameachana lakini hao wanaona wanajifanya wanapendana sana. Jamani tufanyeje? I mean sometimes unabaki interesting. Unajua unacheka tu unaona eh jamani mbona hivyo? Lakini yeah. I see. Shemeji yako aliyepita Jux, uko naye sasa hivi? Siwezi kusema. I mean, are you guys mko kwenye amani? Hatuna tatizo. Hatuna tatizo. Sema kwamba tu hatukutani, hatukishani, hatupigiani simu, so okay. Yeah, ni hivyo tu. Okay. Hatujabahatika kukutana baada ya tamasha lile ambalo liko natokea la Fiesta, oh, na ndio huko ndo tulikuwa tunaonana vile. Yeah. Lakini other than that eti hapa da ya kutana sijakutana naye. Lakini kama ulivyosema kwamba wewe unaga sana mazoea na mashamiliza. Sinaga wala sitakagi. Unataka kukaa mbali. Kwa sababu kama hizo, yes, unaona yes, sasa yani yeah, kwa sababu kuna ile mkijenga ushikaji sana. Yeah. Sasa itafika pala wewe inafika wale hawapo tena pamoja. Wewe yeah, sasa unabaki kae wapi? Sister na mind, kwa nini uko karibu na huyu wakati yuko kwenye uhusiano mwingine? Sitaki mambo kama hayo. It makes sense. Yeah, wewe ukoje status yako? Mimi wewe ni msiri kweli kweli huko kwenye mambo hayo. Kwa nini? Eh? Kwa nini? Sio msiri, mkiniuliza nawaambia kama yupo kama hayupo. Kuwepo yupo, lakini inaonekana watu wanatamani kujua nani exactly. Inasikitisha sana kwa sababu mimi sitawapa nafasi hiyo kujua ni nani. Yeah, because najua kama kwa kioo cha jamii kila mtu angependa ajue kila kitu yeah, chako. Yeah. But sometimes wewe kama msanii au mimi personally kama mimi mazi, kuna vitu naweza nika control yeah, ambavyo vingi sana ni my personal life. Yeah. Kwa sababu naamini ukiwapa watu vitu vingi sana watakupa ukiwapa control sana ya maisha yako mwisho wa siku utakuwa yani maisha yako hayaendi kwa sababu yanazungushwa na wale watu. Okay. So mimi napenda at the end of the day tayari mziki wangu ambao ni 80% of my life yeah, wanakijua wao. Sasa hata hiyo 20 jamani, asilimia 20 sibaki nayo mimi mwenyewe ya mpenzi wangu ya nyumbani kwangu kukoje au sijui vitu vingine personal ninavifanya vikoje. You know, kuna vitu vingine, kuna levels. Okay. Yes. Yeah. Kwa mimi personally ni mtu msiri sana. Hata nyumbani nikiwa na mtu na mahusiano mpaka nije kuambia ndugu zangu au nani. Tumeshakaa na huyo mtu kama miezi 6, 8 hivi. Yaani mimi mwenyewe nakupigisha scan kwanza kabla sija kutoa kwa wananchi. Hey. So imagine kama kwa familia yangu wenyewe ni hivyo, yeah, pata picha kwa watu wengine. Kwa watu wengine, kwa yes, public. Yeah. Kwa hiyo sijui labda atokee mtu yani sijui amefanyaje. Ndio nikajikuta siku hiyo labda nampost au something au nikamtaja sijui. Yeah. But kwa sasa hivi kwa maisha yangu kwa na amani na raha na furaha, mahusiano yangu napenda yawe private. Okay. Yeah. Well, kuna habari nyingi, information nyingi nasambaa kwenye blogs, kwenye YouTube za wengine na nini. Kuna moja nikaona, sijui kama ni kweli, utaniambia hapa kwamba Mimaz bana amesema yeye na Watanzania hamna. Yeye anafikiria kuwa na mtu wa nje tu kwa maana ya mahusiano. Ni kweli au? Kipindi hiyo nilikuwa nafanya hiyo interview. Nilikuwa napitia vitu fulani. Okay. Kwa hiyo ndio nikasema Watanzania washani, unajua ile kwamba Watanzania washachoka, wamenichosha sana. Kwa hiyo siku niko kwenye hiyo interview ndo kwa sababu ndo kitu nilichokuwa napitia muda ule, ndo maana ndo kitu kilichonitoka mdomoni. Okay. Lakini sina shida na Watanzania jamani. Maana yake nilivamiwa sana na hilo swala, lakini ni kwamba ile state of mind ambayo nilikuwa nayo kipindi hiyo nilikuwa na kuna issue nilikuwa napitia hapo katikati. Kwa nikaona wanaume wa Kitanzania mimi sitaki tena. Yaani bora hata wa nje. Lakini nikasema jamani ni wale wale. Wanaume ni wale wale. Hey. Wale wa nje wa wapi? So I think ni kwamba ile statement ilinitoka kwa sababu nilikuwa napitia kitu muda huo. Lakini sina shida na wanaume wa Kitanzania hata kama umeniburuza. Lakini sina tatizo. Waje tu ambao jamani ifike pala. Okay. Kidogo. Ya wapunguze mambo yao mengi. Sawa. Kitu gani ambacho kinakukera sana kwa wanaume wa Kitanzania kupitia experience ulizopitia katika mahusiano yako ya nyuma? Naweza kusema ni uongo na unafiki. Uongo, okay. Unafiki. Unajua mtu bwana, mimi nimekuja kugundua mtu anaweza wanaume bwana. Not only wanaume, hata wanawake, lakini nadhani ni kitu dangerous sana kwamba mtu ambaye anaweza kaa na wewe kwenye mahusiano lakini kumbe yani ana fake. Yaani yeye yuko pale kwa sababu ya kitu fulani. Yaani huo unafiki na uongo wa ni wa hali ya juu. Yaani unaweza ukaua mtu kama wewe ni mtu aina hiyo. Yeah, sure. So nadhani hicho ndo kitu kikubwa ambacho kinanisumbua mimi na wanaume ambao nimeshakuwa nao wa Kitanzania. Okay. Yeah. Unajiona lini au baada ya miaka mingapi ukiwa Mimi Miles mwenye familia yake na watoto wakicheza pale nyumbani? Wow. Ni jambo ambalo nalitamani sana. Okay. Lakini kwa sasa hivi yani nahisi kama ndo kwanza kumekucha na karia yangu. Yeah. Kwa hiyo siwezi kufanya tukio kama hilo sasa hivi. Okay. Labda kama baada ya miaka 5, 6 hapo. Yes. Yeah. Okay. Mm-hmm. Unapenda watoto wa kike au kiume? Wow. Wa kiume. Wa kiume. Nitegemea. Yes. Wa kiume. Lakini nikipata mapacha wa kiume na kike nimemaliza. Okay. Nitafurahi sana. Aha. Yes. Kwa hiyo umeshasema namba yako kumbe ni 2. Watoto wawili wanatosha. Tena 2 hiyo ni kwamba wakitoka mapacha. Aha. Lakini sana sana ningependelea tukua na mmoja. Mmoja. To be honest, yeah. Sasa mmoja atakuwa mpweke, atacheza na nani? Atakuwa na mimi. Mtafutie mwenzie. Atakuwa na mimi. Mimi. Okay. Atakuwa na mama yake. Well, asante sana Mimi Miles. Nimefurahi kweli leo tumeweza kuchill pamoja. Au sio? Ninaomba ili janga liweze kuisha. Yeah. Janga la corona liweze kuisha mapema ili tuweze kupata video ya haina maana. Yes, au sio? Ina make sense zaidi. Na wewe tumekuzoea, yani nyimbo zako official singles lazima ziwe na video pale pale. Au sio? Lakini kutokana na hili tutasubiri kidogo. Lakini nakushukuru sana. I'm a big fan na kufuatilia. Una talent kama hivyo, lakini nasubiri sa filamu nyingine ama tamthilia nyingine. Yes. Uwezo wako ni wa kipekee. Asante sana, nashukuru. Au sio? Nikushukuru pia wewe ambaye tumekuwa pamoja kwenye China Sky. Mgeni wangu alikuwa ni Mimi Miles. Bila shaka umemfahamu walau kidogo leo hii. Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu. Hadi siku nyingine tena tukapokutana hapa.